Prozăriță trei izdei, Doamne dușmănei mei, mă. Doamne dușmănei mei, măi, păi Doamne bolovănei, mă. Păi Doamne bolovănei, să călcuietă pe ei și eu și copiii mei, mă. Și eu și copiii mei, că prea sunt futul și răi, mușcălar șerpidinei, mă. Și eu și copiii mei, că prea sunt futul și răi, mușcălar șerpidinei, mă. Dragoste pe lume, mă. Eu la masă nu le stau, nici paharul nu le beau, mă mir cu mine ce au, mă. Eu la nimeni nu mă duc să le cer cu împrumut, mă. Cine intră în casa mea are ce bea, ce mânca, după munculița mea, măi, după munculița mea, mă. Că d-am avut, dă n-am avut, de la nimeni n-am cerut și am trăit cum am putut, mă. Copilașii am crescut pe lume cum am știut, pe lume cum am știut, mă. Casă și avere, măi, mă. Făcui casă, făcui banii, măi, nu pot trăi de dușmanii, mă. Făcui case și moșii, să rămână la copii, să rămână la copii, mă. Că n-o zice băiatul meu că n-am muncit pentru el, mă. N-o zice fetița mea că n-am muncit pentru ea, că n-am muncit pentru ea, mă. Pe uliță când apuc dușmanii să uită lung, să uită ca după lupi, mă. Pe uliță când dușmanii se uită lung, se uită ca după lup, Doamne, ce noi fi făcut, mă. măzuliță mărăcine. Ține-mă, Doamne, pe lume să trăiesc puțin, dar bine. Mai nică ce folos că-i trăi mult, și-o-i trăi tot amărit, și-o-i trăi tot amărit. Mai bine puțin și bine să se lipească de mine, să trăiesc să-i-am cu cine, să trăiesc să-i-am cu cine, mă. Ce folos că-i trăi mult și-o-i trăi tot amărit, mă. Mai bine puțin, dar bine să se lipească de mine, să trăiesc să-i-am cu cine, mă.